ما در مسجد تفسیر شریف میکردم، یک از مولوی صاحبا یک چند روز اونجا بود و داخل گفت که اجازه است برام که گپ بزنم درباره یوسف علیه السلام یک چند نکته دارم. صاحب شروع کرد، یک چیزایی گفت که از این کلاه یک داستان بسیار زننده عشقی قسم به خدا نبود که مگر اینکه داستان یوسف و زلیخا را جور کرد. بعد از او بیان کرد که زلیخا تو پیچه سفید شده بود، کت شده بود، بعد از هر رای حضرت یوسف ششته بود، باز حضرت یوسف با او عروسی کرد، گفای زد. آخر اسلام تن شد، گفتم مولای سر اتقه زحمت کشیدم که امی چرندیات ختم کردم. تو به میت رو پس آوردی کل اگر در ذهن مردم داری، بنان ضرور نیست که از جان خود جور کرده بودین. داستانای پیامبران رو طوری که قرآن خوانده بخواد، از جان خود جورش نکود و بین خودش درون نکود که مزخرفات است. بنان ما شما چی یکی تو سان میکنیم امی زلیخا خو بازارستی کرد یا نه؟ ما تو چی به اون که آرزی کرد یا نکرد؟ از او کده دیوانه که پیشیست که او پیچه تقیید شده بود با پس جوان شد. بیده ای گفت ما غلط هست برای خدا، ای نکات بسیار زننده است و نباید در شأن پیامبرای خدا از خود گفای بزنیم. در حمد بهی و حمد بها چیزهایی را گفتن که لایق است اما شخصیت پیامبرای خدا نیستن. بنان هدف می که ما وقت نداریم که کل داستانها را برای شما بگویم. نکته بود که در اخیر داستان عمق است که لقد کان فی قصصهم عبرتان، در داستانهای پیامبران عبرت است، پند و نصیحت است. لعلی الالباب برای صاحبان خراب. بنان عمق کفایت میکنه. از اون طرف پایتان نتیم که بدبخت باز میشن. ما کان حدیثن، نیست قرآن سخنی یفترا که بدرو بر بافته شده باشد، یفترا که بدرو آرسته کرده شده باشد. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، ولیکن هست تصدیق کننده بین یدی، آنچه که پیش از وی است. قرآن انبیای گذشته را تایید میکنه و تفصیل کل شیء و بیان کننده هر چیز و هودن هدایت و رحمت است لقوم یؤمنون، به گروهی که ایمان دارن. به گروهی که ایمان دارن قرآن انتیا کتابی است. دروغ در اینجا جای ندارد. قرآن کتاب است که ارزش‌های توحیدی انبیای گذشته را تایید میکند. قرآن کتاب است که تفصیل کننده برای هر چیز است. لکل شیء ما سی چیز داریم: رابطه ما با خدا، رابطه ما با خود ما، رابطه ما با مخلوق خدا. ارزش در قرآن وجود دارد و هودن مایه هدایت و رحمتن بخششی است، رحمت است لقوم یؤمنون، برای گروهی که ایمان دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را، تلك آیات الكتاب والذی انزل إليك من ربك الحق ولكن اکثر الناس لا يؤمنون. سوره مبارکه رعد از جمله سوره های مکی است و بعضی از علما میگن که سوره مدنی است. دارای 43 آیات در ترتیب نزول 96 سوره است، در ترتیب مصحف 13 سوره است، بعد از سوره مبارکه محمد نازل گردیده. مباحثی که در این سوره مبارکه مورد بحث قرار میگیرد توحید و یگانگی خداوند متعال و رد شرک است. مسئله دوم اثبات رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و مسئله سوم زنده شدن بعد از مرگ و آنچه تعلق به معاد دارد. و هم دفع شبهه میکند که مشرکین ایجاد میکردن در مورد مسائل دینی و عقیدوی. شروع میشود سوره مبارکه به قضیه بزرگی که عبارت از ایمان به خداست که این کتاب بزرگ را فرستاده است. در ضمن کذب مشرکین به حقایق ثابته و انکار آن را در تقریر عجیب خلقت آسمان و زمین و سایر نظام تکوینی بیان شده است. بحث دوم سوره مبارکه در بیان اثبات معاد و جزا بوده است که هر انسان در گرو اعمال خود تا روز آخرت خواهد بود. بحث سوم سوره مبارکه ذکر اوصاف اهل سعادت و اهل شقاوت است و ختم می شود سوره مبارکه و شهادت خداوند جل جلاله به رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم. سوره مبارکه مسمى میشد به سوره مبارکه رعد از جهت است که در حقیقت جمع نقیزین که خود از اسرار قدرت خداوند متعال است، از خاطر عنوان را میدهد. زیرا میبینیم که آب از یک طرف مایه زندگی برای مخلوق است، از طرف دیگری به امو آب چه امتها را هلاک میکند و از بینش میبرد. در سوره مبارکه یوسف صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شد. در عین داستان حضرت یوسف علیه السلام در این صورت دفع میکند شبهاتی که در مورد رسالت است، اون شک و شبهاتی که در حول رسالت پیامبر خدا علیه السلام چرخ میخواند، او را الله جل جلاله رد میکند و اثبات میکند رسالت را. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، الله اعلم. الف لام میم را، الله اعلم بمراده. در اینجا ببینیم که تفاوتی که با در دیگر صورت ها ما میخوانیم الف لام را، در اینجا میگه الف لام میم را، چیز تغییر خورد. بخاطر ازی بود که هرگاه حروف مقطعات یا به عباره دیگر اسماء مقطعات در ابتدای قرآن کریم می آمد، ذهن انسان را به مفاهیم بعدی خود به خود متوجه می کرد. بنابراین در اینجا باز به خاطر که بیداری نصیب انسان شود و انسان حقایق ثابته آیتها را بگیرد، باید یک عنوان اونها را روبرو کرد که خود به خود دیگرگون شد. الف لام میم را تغییر کرد. تغییر زیادت کردن حق باز هم اعجاب مخلوق را، اعجاب آنانی که قرآن برش داده می شد برمی انگیزد. تلک آیات الکتاب، اینها آیات کتاب، کتاب است. اینها آیات کتاب یعنی آیات قرآن کریم است. والذی انزل الیک، و آنچه که فرو فرستاده شد به سوی تو، من ربک، از طرف پروردگار، الحق راست است. الحق راست است. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، ولی اکثر مردم ایمان نمیارن. اکثر مردم ایمان نمیارن. اینو یک بار فکر بکنید، چقدر نفر در دنیا هست، چقدر مسلمان است. باز در مسلمانان ببینید چقدر منافقین است. باز در مسلمانان ببینید چقدر گروه های گمراه و داره وجود دارند. از این خاطر میگه ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر مردم ایمان نمیارن. الله الذي رفع السماوات، ولی دلائل پیشکش میکنه تا که انسان ها به کتاب خدا ایمان بیارن. کتاب خدا رو وقتی انسان ایمان میاره که به خدا باور داشته باشه. الله آن معبود بر حق که مستجمع تمام صفات کمال است و مخلوقات قرب از او را میخواهد. الله آن ذات بر حق و معبود همه مخلوقات، و ذات است که کل مخلوق در عظمت از اون متحیر هستند. الله آن ذاتی که به حق باید پرستش کرده شود. الذی آن ذات است که رفع السماوات بغیر عمد، برداشت آسمان را، برداشت آسمان ها را بغیر عمد، بدون ستون. ترونها، که میبینید آن را، که آن را میبینید، آسمان را بلند کرد در حالی که ستونی ندارد. بنان یک تعبیر اگر بگیریم، هر آنچه در گرد آسمان ما میچرخد در حقیقت فضاهایی است که نگهداری میکنند ما شما را از صدمات خارجی که یکان بار از کرات دیگری بر ما سقوط میکند. و اصل آسمان که قرآن در ایجا عنوان میکنه، تا هنوز ذهن ما به اون نرسیده، تا هنوز علم انسان به اون نرسیده که آسمان اول را گیر بکنند. ایلا خب بگذارم که بغیر عمد، بدون ستون، زیرا مرکز در جا در دنیا نیست. ترونها، که میبینید آن را، یک وقت میشد که انشاءالله انسان ها با زیرم تصویت خواهد کرد. ثم استوى على العرش، پس قصد که قائم شد، علی العرش بر عرش. چرا هم قائم بر عرش شد؟ کما یلیق بشأنه، تاری که به الله سزاوار است. و سخر الشمس و القمر، رام کرد آفتاب و مهتاب را. و سخر الشمس و القمر، آفتاب و مهتاب را رام کرد. به اختیار خود شرق را نمیدونه خود را. الله جل جلاله این سیستم را در اختیار خود گرفته. کل یجری لاجل مسمی، هر یکی می رود بر وقت خود، لاجل مسمی، به وقت خود می رود، هیچ تأخیر و تقدیمی وجود ندارد، منظم گردش است. اگر پایین شود آفتاب به طرف زمین ما از گرمی، ما شما دیگر ششتن هم میتونم میموریم. اگر همین آفتاب از زمین ما فاصله بگیرد، باز هم از خاطر سردی ما تو اینجا زندگی کردن هم میتونیم. اتو الله است که کل یجری لاجل مسمی، هر کدامش به وقت و به نظامی که برش آرسته کرده شده است حرکت دارد. یدبر الامر، بعد که کائنات را آفرید، یدبر الامر، تدبیر میکند کار خود را. یدبر الامر، کار خود را خودش الله چی میکند؟ تدبیر میکند. باز رد شد با او فلاسفه ای که میگویند که خداوند متعال مسائل کلیات را پیدا کرد، جزئیات را با خود ما گذاشت. ایتونیست الله کلیات را هم پیدا کرد، جزئیات را هم خودش تدبیر میکند. آسمان زمین را پیدا کرد، بعد فصول را هم خودش پیدا میکند. الله درختش که پیدا کرد، باز میویش هم خودش کنترل میکند. الله که آدم را پیدا کرد، فرزندانش هم الله تدبیر میکند. بنام خدا به کسی دیگری جای نداده که فلانه گندانه فروش از کابل نگاه میکنه متصرفش هست، فلانه فلانه جا هست، این تصرف متصرفی نیست. یدبر الامر، الله تدبیر میکند کار را. اختیار پیش الله هست، با کسی دیگری نداده، این پیش خدا هست. یفصل الآیات، بیان میکند نشانی ها را. الله نشانی ها را بیان میکنه. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تا شما با ملاقات پروردگارتون یقین کنید. این الله چرا این کار را میکند؟ تا شما به عظمت پروردگارتان اقرار بکنید. او خدایی که کل کار میکند، الله اکبر، کل کار الله میکند. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، و هو الذی و اوس آن ذات عظیمی که الذی مد الارض، که هموار کرد زمین را، و جعل فیها رواسیه، و بنا کرد در آن، نهاد در آن رواسیه کوهای محکم را، و انهارا، و جاری کرد نهرها را. ولی فکر بکن چی عجیب خدای است. کوها را پیدا کرد، ما ای را عادی فکر میکنیم، و معادن را در کوه قرار داد. از جا ما شما چی میکشیم؟ زغالش را میکشیم. از جا احجار قیمتی را بیرون میکشیم، سنگ های عجیب را بیرون میکشیم. الله این توی از ذاتی است که کوها را در جایش گذاشت که در اوجا هم حکمت های بسیار بزرگی در اون نهفته است. آهن را در اوجا پیدا کرد، و انهارا، بعد در این کوها جویها را ساخت. آب را کجا جمع میکند؟ بعد که ما شما در زمین میبینیم خب بسیار کم است، برفای اصلی در کجا ذخیره میشد؟ در مبین کوها ذخیره میشد. از او بعد آستای کده او کرده میشد، بعد از هر طرفی که ما بخواییم یه اواشی میدیم ساخت میدیم. اگر ای او از نظر عقل ما در مبین چقری که آب همیشه در چقری ها میباشد، در اوجا شاه کجا کنیم قوارتر پنپا را که را بیرون بکشیم؟ این کار از دست ما پورا نیست. اتو خداییست که و انهارا، روان کرد جویها را، و من کل ثمرات، و از هر نوع میوه ها، جعل فیها زوجین اثنین، بیافرید در آن دو صنف را. دو صنف را الله برش پیدا کرد، نر و مادر را خداوند امتا در میوان بر پیدا کرد. یغشی لیل النهار، میپوشند شب را به روز، شب را به روز میپوشند. عجیب است، ببینید که روز است، شب که میاد تو یک پوششی برش میاد که عجیب است، مثل که لباس واقعا در تنش میکنی. اتو خدای عظیم است، یه هم در اختیار خداست. ان فی ذلک لآیات، هر آینه در این مخلوقات، در این آفرینش، در این نظم و تدبیر، لآیات، نشانی هاست، لقومی یتفکرون، قومی را که دقیق می اندیشد، لقومی یتفکرون، برای قومی که می اندیشد. تفکر ما تعریف کرده بود، انشاءالله فراموش نکرده باشین که گذاشتن چند معلوم است به خاطر معلوم کردن یک مجهول. چند معلومات را پیهم بگذار تا مجهول معلوم بکنی. آنی بگو که کل کار خدا کرد، بعد از که گفش با تو میرسد باز میگه خدا مرا جور نمیکند، کل کار الله میکند، این کارهای بسیار سخت است. یا سر تو که درد گرفت باز تو با بغیر خدا چک میزنی، سرت خوب بسیار کوچک است، بنام به این صورت خوب بیخی با الله چک بزن. نحن اقرب الیکم من حبل الورید، عزیزا کده بر شما نزدیکتر هستم. پس چی مشکلی داری که بر الله چک نمیزنی؟ مانع چی است؟ و فی الارض قطع متجاورات، و در بین زمین آفرید قطعه های مختلفی، متجاورات با هم پیوسته با یک دیگر، احجار پیوسته با یک دیگر را پیدا کرد، نظام پیوسته با یک دیگر. و جنات باغات من اعناب از درختان انگور و زرع و کشتزار و نخیل و خرما سنوان چند شاخه از یک بسته و غیر سنوان و متفرق الرسول. اتو پیدا کرد در یک خوشه صدها دانه خرما را برداد، در یک خوشه صدها دانه انگور برداد، این رقم میوه هم الله پیدا کرد. ایتو میوه را هم الله پیدا کرد که یک یکانش متفرق میگیری، مثل سیب واری، مثل زردالو و شفتالو واری، یک یکانش بگیری، این را هم الله پیدا کرد، این کارم خدا کرد. و غیر سنوان متفرق الوصول، چی میشه؟ یسقا به ما این واحد، آب داده میشه به یک آب. الله اکبر، امین میوه ها یک آب میگیرد و یک از یک آفتاب روشنی و انرژی میگیرد. آلی این میوه چرا مزیش تفاوت میکند؟ چرا یکی کلان میشه که خرد میشود؟ چرا یکی سوز است یکی دیگر قیم است؟ الله میگه که یسقا به ما این واحد و نفضل و بعضها و برطری میدهیم بعضی آن را علی بعض بر بعض دیگرش، فل اکل در خوردن و در میوه، در میوه یکیش بر دیگری فضیلت میدهیم. عجیب فضیلتی که ردش هم نمیکنی. در پیش روید که میوه بانم کله و سیب و چی و چی و چی با چنه که ای بسیار خوبش هست، ای را که خوردی باز نمیگی که دیگهش نمیخورم، با خود نخو با دیگه دست میدنی، از او هم میگیری دیگه. ایتو یک خدای هست اگر نکه فرد دست میگه که یک دانش میگرفتی چندین نوست با وصلی که میگی خوب میوه امی هست که دیگهش هم به خودت نگاه میکنی. ایتو یک الله هست که چونین زیبایی را در مخلوقاتش آفرید. و ای کلش این فی ذالک لآیات، در همش دلائل و نشانی هاست، لقوم یعقلون، قومی را که غور میکنن، قومی که غور میکنن بر اون دلیل دلائلی هستن. یعنی معنا چی؟ که در رابطه به این نعمت ها که اندیشید با سر خود فکر میکنن که خب این کل کارا را که کرد ولی بیانگشتی کلی را پس کردنش انسان میفهمد گو نمیفهمد عزیز، بادام انسان میفهمد که مشکنه از مغز شباز بیرون میکشی، ای برنج انسان میفهمد که تو دور میخوره دور میخوره با سر غوریش تو آورده میشود. حال این نعمت ها کلش برای تو بود، تو برای خوردن تنها باید بخوری. از این خاطر انسان های با تعقل چی میکند؟ از این طریق درد میگیرد، نگه خدای ما را باطل نیافردی، ما خلقته ها و باطلا، پروردگار باطل و پوچ ای را پیدا نکردی، از جمعهش مرم پوچ پیدا نکردی و اقا کوچک و بیمعنا مرا پیدا نکردی که بغیر خدا سجده بکنی، به ای هم پیدا مرا نکردی، زیرا کل کار خودتو کردی، شطران کسی دیگر را بکشم پیدا کنن، نه تو گردن پیشوری دیگر را بگذارم، سجده برای دروازه های دیگری بکنم، پای دیگر را ببوسم، تو بر ما ایده پیدا نکردی، خالق هم تو هستی. و این تعجب، اگر تعجب بکنی ای محمد از تکذیب از این مردم، فعجب قولم، پس عجیب سخن ایشان، وقتی که گفتن اذا کنا ترابا، آیا وقتی که خاک شویم، اینا لفی خلق جدید، آیا در آفرینش نو خواهیم بود، باز اثر زنده میشیم. اولئک الذین کفروا بربهم، آن گروه کسانی هم که انکار کردن به پروردگار خود، و اولئک الاغلال، و ایشانن به این صفت که توقها فی اعناقهم، در گردنهای ایشان باشد، و اولئک اصحاب النار، و ایشانن اهل آتش، هم فیها خالدون، ایشان همیشه می باشند در آتش، همیشه در آتش می باشند. و انتعجب اگر تعجب بکنی ای محمد از تکذیب از این مردم تو را، بعد از اینکه تو صادق ترین مردم پیشان بودی. از این که اگر مهم ایست که اینها اتمه که اصلا اقرار نمی کنند که ما را خدا فرزنده می کنند، ایش از این که در بطرتر است، بطرتر است. ولی یکان بار که ما هم می بینیم یکان سخنانی که در دنیای امروز ما مشنویم با اندازه رکیک و عجیب است که قسم به خدا مشرکین مکر خود به خود براعت می دهند که اونا خوب بسیار خوب بودند. و یستعجلون که بسیعه به شتاب می طلبند از تو بسیعه بدی را، از تو بدی را به بسیار عجله می خواهند. قبل الحسنت پیش از نیکی، پیش از نیکی تو نمی کن که خدا سر ما رحم بکن. از این خاطر است قصه چی را خوب خواندن که حضرت معاویه رضی الله عنه با مردگان گفت که ببینین که شما بسیار جاهل مردم هستین، بازی برجون که قوم تو از ما کل جاهل تر بود. وقتی که گفتن اگر این دین راست بوده باشه خدای سر ما سنگ ببارن، این مردم به عوضی که بگن که خدا اگر این دین راست بوده باشه ما را تابع بگردن برای از این دین، در مقابل چی میکنند؟ و یستعجلون اونکه به سیئه و بسیار عجله میخواهند عذاب را. قبل الحسنت پیش از نیکی، و قد خلق و به تحقیق گذشته است من قبلین پیش از ایشان المثلات و عقوبت ها مثال ها. مثلات جمع مثله، عذاب هایی که مایه ننگ است برای دیگران. و مثلات میبینیم که درد چشم را هم میگوید. وقتی یک چیزی را ببینی از وقتی که بعد به یک بار برای چشم خود دست میگیری، ایتو حلاکت های قبلا گذشته که از فرد حلاکت فجی و رسوایشان چشم انسان پک بین شود. مفلات و این ربک لذو مغفرت و هر پروردگار صاحب آمرزش است لناس مردمان را علا ظلمهم و وجود ستمگار بودنشان، هر قدر غلطی کرده باشد باز هم به الله رجوع بکند و خدا را به تنهاییش عبادت بکند. و این ربک بشک پروردگارتو لشدید العقاب، سخت عقوبت کننده است. پروردگارتو سخت عقوبت کننده است. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرماید که ارجع آیتون فی کتاب الله، بسیار زیاد امیدوارترین آیه که در قرآن کریم است که سخت انسان را امیدوار می سازد، میگه ایست که و این ربک لذو مغفرت و هرن پروردگار تو صاحب آمرزش و بخششت لناس مردمان را علا ظلمهم، با وقت حق در گناه بزرگشان. سخت میگه یا این انسان را امیدوار میکنه که خدا ظالم خو من هستم و انشالله ما را هم خواهی بخشید. امی رقم حضرت علی بن زید از حضرت سعید بن المسیب رضی الله عنه روایت میکنه که هرگاه که آیت نازل شد پیامبر خدا علیه السلام فرمود که لولا عفو الله و رحمته و تجاوزه لما هنا احد اعیش، اگر رحمت خدا شامل ما نمی بود تا امروز کسی زنده هم حال پیدا نمی شد، کلگی باید از بین می رفت، ولی رحمت خداوند متعال شامل حال ماست که زنده مانده. و یقول الذین کفروا، میگویانانی که کافر شدن لولا انزل علیه آیت، چرا نازل نمی شود با آن حضرت آیت و نشانهی بر صدقش من ربی از طرف پروردگارش؟ چقدر نشانی ها را قرآن گفت، با وقت چقدر نشانی با چی میگن؟ چرا یک معجزه نازل نمی شود سرش؟ انما انت منذر، جز نیست که تو بیم دهنده ای محمد، ولی کل قوم هاد، و هر قوم را رهنما می باشی. برای هر قوم چی می باشی؟ رهنما می باشی. رهنما به این معنی که اتو برش می گونو جنت است و اونو دوزخ است، با کدامش می اختیار با خودت است. اتو خانه می تونی که کلگی را به جنت ببره، تو فقط رهنما هستی، رهنمایی که برش. الله یعلم ما تحمل کل انفا، هر آن خدا می داند، الله می داند آنچه در شکم بر می دارد هر ماده، هر ماده که یک نطفه که در شکمش پیدا میشه الله میداند و ما تغییض الارحام و آنچه ناقص میگذارد رحمها، یک سخت جنین میکند و ما تزداد و آنچه زیاد میگرداند در یک شکم دو سه دانه را الله پیدا میکند و کل شیء عنده به مقدار، هر چیز به نزد از او به اندازه است. پیش خدا هر چیز اندازه دارد. بدان معنا چیز که اگر امی طلا زیاد شود باز کسی او را اقع عزت نمیدهد. هر چیز را خداوند مطلب به اندازش میارد، هر چیز به اندازش. شریعت خدا هم به اندازه است، از جان خود تجاوز نکنید. در شریعت خدا اندازه است، در دشمنی و دوستی اندازه است، در محبت اندازه است، در هر چی اندازش تعیین کن. اگر از اندازش او طرف رفتی انسان بدبخت می شود. عالم الغیب، دانای پنهان و شهاده و آشکار است. الکبیر، بسیار بلند. المتعال، بزرگ مرتبه است. الله بسیار بلند و همین رقم بزرگ مرتبه است. پس وقتی که دستت به الله میرسه چی داره داری که به غیر خدا چیز داره رویستی؟ سوا من کن، یکسان است از شما. من اثر القول، سواء منكم من اثر القول، پیش خداوند مطال یکسان است. کسی که آهسته بگوید القول سخن را، و من جهر به، و او کسی که با آواز بلند سخن بگوید، و من هو مستخدم باللیل، و کسی که وی پنهان است باللیل در شب، و صارب بالنهار، و راه می رود در روز. کسی که در روز می رود، کسی که در شب می رود، کسی که به الله چیخ می زند، کسی که به الله آهسته ذکرش می کند، پیش خدا کلش برابر است. یعنی نمی تونی که ایره با مخلوق قیاس بکنی. بنابراین وقتی که خدا در همه احوالت می داند، باز دیگه چیز آغاز پیدا کردی که به غیر خدا چیخ می زنی. استغفرالله، یک بار ببینی، یک بار برو عین به مزار شریف، باز از مزار شریف به الله برو، ایره دیگه ایره شما تعبیر بکنه. و خدا بر در کتاب چی میگه؟ من از جبرت نزدیک هستم. پیغمبر بر تو چی میگه؟ از مادر و پدرت کرده بیشتر از 70 مرتبه سر تو رحیم هستم. رابطه تو را که با الله تنظیم کرده و چی هست؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. تعلیم هم برات داده مشکل پیدا که دو رکعت نماز حاجت بخوان، در راه خدا انفاق بکن، تلاوت قرآن کریم بکن، با الله جل جلو دستایت بلند بکن. این راه های کلش اعلام میکنیم به بیدینی روان هستیم. این مشکل مردم ماستن و باید اصلاح شوند، زیرا او عالم به پنهان و آشکاراست. کسی که پت سخن میگوید آشکارا سخن میگوید، در شب میرود در روز میره، الله به او علم دارد. لهو معقباتون، برای آدمی او معقباتون، برای آدمی معقباتون تعقیب کنندگان اند. من بین یدیه، میان دو دست او، یعنی پیش روی او، و من خلفی، از پشت سر او. یحفظونه، سپس نگاه میدارند او را، من امر الله، به حکم خداوند متعال، با مطابق حکم خداوند متعال او را نگاه میکند. پس تغییر دیگر ببینید، اما چیز را الله به ما شما پیدا کرد، بعد از اینکه به منفعت ما به ما رحمت اعلان نکرد، لهو معقبات، برایشان حفظه وجود دارد. این حفظه چی میکند؟ نگاه میدارد انسان را از پیش روی و از پشت سرش. یحفظونه من امر الله، و نگاه می‌دارد او را به حکم خداوند متعال، مطابق به حکم خدا او را نگاه می‌کند. ان الله لا یغیر، الله بدل نمی‌کند ما بقوم، حالت قوم را، حتی یغیر ما بانفسهم، تا وقتی که تغییر دهند آن چی در نفس‌هایشان است، آن چی که در نفس‌هایشان او را تغییر بدن، الله جل جلاله باز اینها را تغییر می‌دهد، باز نعمت‌های خود را از پیش می‌گیرد. و اذا اراد الله بقوم سوءا، و چون خواهد خداوند متعال به گروهی سوءا، آفت را، فلا مرد له، پس رد کرده نخواند آن را، رد کرده نشود آن را، و ما لهم من دونه من وال، و نیز ایشان را جز وی هیچ کارسازه، هیچ کارسازی هم برش نیست. بس باز تثبیت شد که الله جل جلو اعمال ما شما را نگاه میکند. یک، برای حفظ ما شما خداوند متعال ملائکه را تعیین کرده، او ملائکه هم ما را مطابق با حکم خدا نگاه میکند. بس به کسی دیگر جای ماند؟ به کسی دیگر خود جای نماند دیگر؟ کسی دیگر نمیتونه که اندکترین کاری در حق ما بکند، اندکترین کار برای حق ما بکند. هرگاه ضرر به ما میرسد، از دست خود ما ضرر میرسد، از دست خود ما ضرر میرسد. از این خاطر در سوره یوسف ما خواندیم که حضرت یوسف علیه السلام 7 سال در زندان بود. حدیثی میاد که میگه یکی از چیزی بود که به الله اگه میگه اذکرنی عند ربی کرم، به الله التجا میکرد، از عذاب زود خلاص میشد. وقتی که بدامان غیر خدا خودت نزدیک کرد، الله انتجا باش برش میداد. حدیث میاد که میگه یکی از چیزی بود که به الله اگه میگه اذکرنی عند ربی کرم، به الله التجا میکرد، از عذاب زود خلاص میشد. وقتی که بدامان غیر خدا خودت نزدیک کرد، الله انتجا باش برش میداد. کوشش باید بکنیم که خداوند متعال با ما هست. الله جل جلو ما را دوست دارد. وقتی که دوست داشته باشد، با الله معاملتان را محکم بکنید. هر مشکلی که به ما میرسد، مرض در خود ما هست، ما غلطی داریم. هو الذی اوس آن ذات عظیمی که یوریکم البرق، می نماید شما را برق، خوفن و تمن، برای ترس و امید. برق هم برای ترس، هم برای امید. در دنیا این برق ما هم برش امید داریم، از پیش ترس داریم. و برقی که در آسمان ها وقتی که میخورد، هم از پیش میتونه که دعای گلماسک سر ما پایین نشاد، و از طرف دیگر خوش میشیم که آلی آب نازل میکند. و ینشئ الصحاب الثقال، و بر میدارد ابرهای گران را. الله چی میکنه؟ بارهای گران را بر می دارد که در توان ماست نیست. بر تنها آب را الله بر می دارد و یک جای دیگری او را می ریزاند. و یسبح الرعد، و با پاکی یاد می کند الله را، الرعد و رعد به حمدی به ستایش او، و الملائکت من خیفتی، و ملائکه از ترس او، و یرسل السوائقه و مفرستد سائقه ها و قواساره، فیوسیبو بها، پس می رساند آن را منیشا به هر که خواهد، و هم یجادلون فی الله، و ایشان با وصفی از این جدال میکنند در سخن خدا، و هو شدید المحال، و سخت است گرفتی از او، گرفتی الله بسیار سخت است. ملائک و یوسف به حرات الماسق تسبیح خدا را میگوید. در حدیث میگه که ابرها را وقتی که ملائکه معذفش میراند، و به اساس امید فشاری که به ابر میدهد، یک نوع آواز از پیش میراند، یک نوع آواز از پیش میراند که آواز ملائکه است که اینها را میراند. علماء امروز هم ثابت میکنه که تیزترین حرکت حرکت ابر است، سخت تیز میرود، و خداوند متعال وقتی که میخواد این تو بزودی میرسونه به یک جای دیگری. ملائکه هم ستایش خدا را میکند، و ملائکه هم از ترس خدا هم چی میکند؟ ستایش الله را میکند. و مفرستد صاعقه ها را، یعنی باران را، پس میرسون آن را به هر که بخواهد. با وصف از این دلائل هم انسان ها جدال میکنن. جدال به معنی چی؟ گفتگوی ناحق. گفتگوی ناحقی را میگه که وقتی که بگوی که ای کار کی کرد خدا، ای کار کی کرد خدا، ای کار کل کارا را خدا میکنن. بعد برش بگوی که خیر غیر بغیر خدا چرا چیخ میزنی؟ این سوال که بکنی. بغیر خدا چرا آواز میکنی؟ غیر خدا را چرا مؤثر میکنی؟ بچه میگه ولسه بین تو راست دیگه وی تو منکری از نستی؟ استغفر. اینی جدال است. در ظاهر بر سخن میدم تسلیم میشی، در عمل که باز تطبیق میشه باز مشکلات پیدا میشود. ولی از خیب دیگه چطور میکنه؟ این که پای بیمانا. از این خاطر الله میگه و هم یجادلون فی الله، باز در باب خدا جدال میکنن، از این گفتگو را شروع کردن. و هو شدید المحال، و سخت است گرفتی از او، گرفتی الله بسیار سخت است. لهو دعوت الحق، او راست دعوت حق، دعوت راست الله راست، آواز راست الله راست. و الذين يدعون من دونه و آنانی که میخوانند به غیر خدا، لا یستجیبون لهم، با کارشان نیاد چیزی، لا یستجیبون لهم، قبول نمی دعوت الحق، او دعوت الحق، او راست دعوت راست. و الذين يدعون من دونه آنانی که میخوانند به غیر خدا، لا یستجیبون لهم، با کارشان نیاد، آن که به غیر خدا التجا می با کارشان نمیاد، اصلا چیز میداند، لا یستجیبون لهم، قبول نمی کنند دعای ایشان را، بشیء، به هیچ وجه، الا کباسط کفیه، مگر مانند کسی که بگشاید دو دست خود را الی الماء، به سوی آب، لیبلغ فاه، تا برسد به دهنش، و ما هو ببالغی، و آن رسیدنی نیست به دهن از او. آب تیر میشد، بسیار زیاد است، زمان تو بگه او بیا او بیا دیگه، دستای خدا بلند بکنی، یک قص آب خوب تیر، یک قطرش هم در دستت نمیاد، زیرا او او توانایی از او نداره که دهنت بیاید. و ما دعا الکافری، نیست دعای کافران الا فی ضلال، مگر در گمراهی روشن، در گمراهی روشن است، در گمراهی روشن. پس معنا چیست؟ ولی الله یسجد، و خدا را سجده میکند، و الله منقار است، من فی السماوات والارض، همه آنچه که در آسمان ها و زمین است، طوعا و کرها، با خوشی و ناخوشی، با الله با خوشی و ناخوشی کلگی محتاج است، محتاج است. و ظلالهم، و سجده میکنند سایه های ایشان، بالغدو و الاصال، صبح و شام، صبح و شام خودش خوشی میکنه که سایه شام باید بچی میکنه، با الله سجده میکند، و سایش که سجده میکنه ذات خود تعویض که در او داخل است. پس وقتی که چنین گپ بوده باشه، به با الله سجده میکنم و تابع است، پس به جای به کسی دیگری نه جای ماند و نه هم توانایی از ایره داره که ما او را عبادت بکنیم و یا او به او را استغاثه بکنیم و او را حلال مشکلات خود بدانیم. قل بگو من رب السماوات والارض، آن دلائل خدا پیش میکند. ما گفتیم که خدا عبادت کرده شد، چرا این تو دلائل هم وجود دارد، کلگی به خوشی و ناخوشی به الله محتاج است، به الله پابند است. قل بگو من رب السماوات والارض، پس بگو کیست که کیست پروردگار آسمان ها و زمین، تا گناه شور بگم قل الله، بگو خداست پروردگار آسمان ها و زمین، خدا هست. قل بگو افتخستم، آیا گرفتید من دونهی بغیر خدا اولیاء، دوستان، لا یملکون لانفسهم، که نمیتوانن برای خودشان نفعن سود ولا ضرن و نه هم زیانی را، نه با حق خودشان نفع و ضرر رسانده نمیتونن. قل بگو هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا برابر میشود بینا والبصیر بینا، ام هل تستوی الظلمات والنور، آیا برابر است تاریکی ها و روشنی، ام جعل لله شرکا، آیا ساختند برای خداوند متعال شرکا شریکان را، خلقو که خلقی، که آفریده باشند مانند آفریدش خدا، تثبیت بکنند ای تو کسی هست که مانند خدا پیدا کرده باشند، فتشابه الخلقو، تا مشتبه شده باشد بر بالایشان آفرینش، علیه برشان. قرآن دیگه بسیار جالب گپ میزند، کسایی که بیناست و نابینا برابر است، جواب نی، کسایی که در تاریکی قرار داره و در روشنی قرار برابر است، نه. آیا پیغمبران خدا زیاد میفهمند یا این مردم عادی؟ آیا علما زیاد میفهمند یا این مردم عادی؟ گپ علما را شما قبول نکنین، گپ اولیا را شما قبول نکنین، از جان خود شیخ زدن میرید، یک میگه ولسه مرا از نماز معاف کرده، استغفر الله، یک مرحله را با ذکر میکنه که معبود عابد میشد، عابد معبود میشد، از برای خدا شما لیگید این کلمه را توضیح بتین دیگه، چرا این رقم گپ بزنید؟ یا دیگه جای باز ببینید که از او پیش میراد که اولیاء الله به حد میرسد که احتیاج به پیغمبران مرسل ندارد، احتیاج به پیغمبران مرسل ندارد، یعنی کفر نیست. بری این رقم سخنها کی میزند؟ آیا علما میزن؟ نه. آیا پیغمبران میزن؟ نه. کسایی که جاهل هستن چون این سخنا را میزنند. بعد از او ساختن برای الله شرکا شریکان را، خلقو که آفریده باشند، که خلقهی مانند آفرینش خدا. اگر یک مخلوق چنین توانایی داشته باشد که مانند خدا پیدا کند، فتشابه الخلق، سپس مشتبه شد برایشان امی آفرینش. باز هم یک رایش، باز هم یک رایش که مخلوق و خدا مانند خدا کارا بکنه و اینا او را پرستش بکنه خدا داره. حالا که میفهمه که او پدرش کی است، او را چه وقت ساخت، تاریخ بوده با من پرسان بکن چه وقت ساختش بود، معلوم است. بدان چه تو خدا شده میتونه بوده با من یک وقت کل افغانستان کنترل میکرد، کل افغانستان نگاه میکرد، افتابشه، محتابشه، دخترشه، بچهشه، مرضشه، صحتشه. ولی از پیش پرسان بگم پیش ازمی و افغانستان بود او وقتی کنترلش میکرد، ایران پرسان بکنه حتما دیگه کنم یکی دیگر برس میگرد سای او تقاوت کرد، او مرد، او چه شد دیگه خدا نگر. اگر او مرد باشه که دیگه خدا وجود نداره، خیلی او خدا نیست. خدایی که بمره و تقاوت بکنه خدا دیگه باز نمیشد دیگه. ای رقم سخنا را ناحق خلقو که خلقی فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق کل شیء، بگو الله آفریننده هر چیز است و هو الواحد القهار و اوس نگهبان و هو الواحد و اوس یگانه القاهر و القهار و غالب و مسلط بر اوضاع. القهار مسلط بر اوضاع است.